trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do końca walkę o reparacje wojenne od Niemiec, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W Marsylii we Francji podczas zamieszek splądrowano i zdewastowano kościół ewangelicki. Ukraińska młodzież w Berlinie zorganizowała protest przed jednym z salonów niemieckiego koncernu odzieżowego, który nadal działa w Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do końca walkę o reparacje wojenne od Niemiec. Dodał, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy z wieloma środowiskami. Szef rządu spotkał się w Kościerzynie na Pomorzu z mieszkańcami powiatu kościerskiego. Przypominał, że jesienią ubiegłego roku polski rząd przedstawił raport o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. W wyniku okupacji niemieckiej podkreślił, że dokument jest szeroko prezentowany. Tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dzierżył stery rządów, nie odpuścimy tego tematu reparacji nigdy i doprowadzimy do skutecznego zakończenia. Premier mówił, że polski rząd prowadzi w tej sprawie rozmowy między innymi z Izraelem i środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych. Autorzy dokumentu oszacowali, że wartość polskich strat to ponad 6 bilionów złotych. Platforma Obywatelska dostała ze strony niemieckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej zgodę, aby w kampanii wyborczej poudawać ostry sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Tak uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że sprzeciw to jedynie pozory, które mają być utrzymywane w okresie poprzedzającym wybory. Takie sygnały do nas docierają, że Platforma dostała tutaj zielone światło, żeby mówić rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadza i które będzie chciała wyłącznie wykorzystywać w kampanii. Wszystko po to, żeby wygrać wybory. Natomiast w praktyce oczywiście, gdyby im się to udało, to zaraz po wyborach będą robić dokładnie to, czego oczekuje Manfred Weber i Europejska Partia Ludowa, czyli zgodzą się na absolutnie wszystko, czego zażąda właśnie ta grupa Webera. Według Pawła Jabłońskiego zmianę tonu w wypowiedziach ma być słychać już od tego weekendu w wystąpieniach przewodniczącego PO i innych polityków ugrupowania. Wiceminister dodał, że padać mają mocne deklaracje, że jak mówił, w platformie zależy jednak na bezpiecznych granicach. W Marsylii we Francji splądrowano i zdewastowano kościół ewangelicki. Na tablicy informacyjnej sprawcy pozostawili napis: ostatnim prorokiem jest Mahomet, Jezus nie jest Bogiem, a tylko posłańcem, poinformowały francuskie media. W kościele wybito okna, wyłamano drzwi, wyrywano panele, splądrowano również pomieszczenia biurowe. Krajowa Rada Ewangelików Francji zapowiedziała wsparcie dla parafii. Od 3 dni w Marsylii oraz innych francuskich miastach dochodzi do zamieszek, które wybuchły po zastrzeleniu przez policję 17-letniego migranta. Ukraińska młodzież w Berlinie zorganizowała protest przed jednym z salonów niemieckiego koncernu odzieżowego Hugo Boss. Jak się okazuje, spółka z Baden-Württembergi nadal działa w Rosji. Po wybuchu wojny nie tylko nie wycofała się z rosyjskiego rynku, ale zwiększyła tam zyski. Akcja protestacyjna odbyła się przed flagowym salonem Boss przy berlińskim Kurfürstendamie. Zorganizowało ją stowarzyszenie Fitsche, reprezentujące diasporę ukraińską w Niemczech. Zdaniem jego rzeczniczki Christy Marii Lebe, nieprzerwana obecność odzieżowego giganta w Rosji jest kolejnym dowodem szeregu skandalicznych zachowań, których dopuszczają się niemieckie firmy. To drażliwy temat. Mimo głośnych obietnic składanych po rosyjskim ataku na Ukrainę, firma Hugo Boss pozostała w Rosji i notuje rosnące zyski, wypełniając lukę powstałą po koncernach, które swoich obietnic dotrzymały. To skandaliczne. Christa Maria Lebe dodała, że spółki jak Hugo Boss, odprowadzające składki w Rosji, bezpośrednio finansują zbrodnie wojenne. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jak ustalił niemiecki Związek Izb Przemysłowo-Handlowych, przed wojną na Ukrainie działało w Rosji około 3700 niemieckich firm. Wiele z nich kontynuuje tam swoją działalność. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie kierowcy, który jechał autostradą w północnej Belgii z prędkością 388 km na godzinę, informuje policja. Kierowcy grozi grzywna w wysokości do 4000 euro i odebranie prawa jazdy na 5 lat. Może jednak uniknąć kary. Media przypominają zdarzenie z 2021 roku, kiedy na autostradzie w północno-wschodniej części kraju fotoradar wykazał, że kierowca jechał 306 km na godzinę. Wymiar sprawiedliwości odstąpił od ścigania, albowiem kamera była homologowana tylko do 300 km na godzinę. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. O bolidach pędzących ponad 300 na godzinę na końcu serwisu, a zaczynamy od 12. polskiego złotego medalu na Igrzyskach Europejskich. Wywalczył je Dawid Kubacki, który wygrał konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Po pierwszej serii zawodów Kubacki był drugi. W finale udanie zaatakował i wyprzedził Austriaka Jana Herla. Podium uzupełnił Niemiec Filip Raimund. Ale nie tylko Dawid Kubacki stanął dziś na podium Igrzysk Europejskich. Srebro w kajakarstwie górskim wywalczyła Klaudia Zwolińska, a aż 4 brązowe medale to zasługa kickbokserów. Także brąz w tekbolu zdobyły w deblu pań Alicja Bartnicka i Ewa Kamińska. Tekbol, czyli swoiste połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, zgromadził tłumy kibiców na krakowskim rynku. W takim anturażu Alicja Bartnicka sięgnęła po swój drugi brąz, bo wczoraj także była trzecia, ale w mikście, w parze z Markiem Pokwapem. Który medal jest dla niej większym zaskoczeniem? Wydaje mi się, że debel żeński, bardziej niespodziewany dla mnie, ponieważ z Markiem już bardzo dużo trenowaliśmy i bardzo się zgraliśmy. Z Ewą jeszcze czasem tam jakieś niedoskonałości, nieporozumienia były, ale dzisiaj zagrałyśmy perfekcyjnie. Szanse na medal w tekbolu mają też w deblu mężczyzn Marek Pokwap i Adrian Duszak. W tej chwili rozgrywają ćwierćfinał z Francuzami. Gra się do 2 setów, a jest 1-1. Nie we Francji, a w Hiszpanii, konkretnie w kraju Basków. Rozpoczął się dziś najbardziej prestiżowy wyścig kolarski Tour de France. Na pierwszym etapie dublet braci Yatesów. Adam Yates z grupy Team Emirates dojechał pierwszy do mety w Bilbao. Na ostatnich metrach wygrał ze swoim bratem bliźniakiem Simonem, reprezentantem zespołu Jayco Alula. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był dziś 41. A w Formule 1 na austriackim torze w Styrii sobotni sprint wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Wygrał z dużą przewagą nad zespołowym kolegą Sergio Perezem i kierowcą Ferrari Carlosem Sainzem. Jutro główny wyścig o Grand Prix Styrii. Z pole position ruszy Verstappen. Na starcie gonić będzie go 2 kierowców czerwonych bolidów Ferrari, Charles Leclerc i Carlos Sainz. Początek wyścigu o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem przez 20 do 24 na przeważającym obszarze kraju. 27 pokażą natomiast termometry na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Dziedziniec Kultury. Cykl letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w każdy piątek lipca i sierpnia o 20. Na naszej scenie zabłysną gwiazdy Ania Dąbrowska, Muniek i Przyjaciele, Karaś Rogucki, Marta Zalewska, Jakub Żytecki, Maja Laura Septet, Nanook of the North oraz Michał Jan and Immortal Onion. Pierwszy koncert już 7 lipca. Krakowskie Przedmieście naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Wstęp wolny. zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 10 minut po 21:00 to już wypada rzec dobry wieczór w Trójce Party Time, czyli właśnie Departament Rytmu. Zachęcamy Państwa do radioaktywności 227 trójek. O ulubionych owocach dziś sobie też gaworzymy. A co gramy? No tym razem Carlos na początek, taki można śmiało rzec, Dragon Fruit prosto z Meksyku. Agnieszka Łukasiewicz miksuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy do północy. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product getaway blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Mis amigos, hemos empezado el verano con buen pie. Basta, empezaremos una nueva cosa. Hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos compañeros. Adelante. Por las buenas o por las malas, tenemos gracias. Empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Hasta la otra vez. Salta. Con el corazón en la mano, hemos podido pasar un buen rato. En la flor de la edad, buenos amigos unidos. Estamos felices, estamos juntos, estamos felices. Amigos unidos. Vayamos compañeros, tenemos los momentos. akcentem na ciąg dalszy sobotniego wieczoru. Taki maksimum zmysłowości, no przecież była tym ucieleśnieniem młodzieńczych marzeń wielu nastolatków też w Polsce, a teraz słuchając aktywnie, no mogą pojawiać się malinki. Samantha Fox w Departamencie Rytmu Trójki, 21 minut po 21, no z programem trzecim, przyjemnie w drodze, automatyczne wspomaganie, ale też wraca się do tego właściwego. Dobry wieczór. Ponownie kłania się Bydgoszcz. Z małą korektą. Jak obiecałem, wróciłem z marketu budowlanego, usiadłem do radia, usłyszała żona, się przyłączyła. Słuchamy teraz razem, obydwoje. Jest to bardzo miły wieczór i dziękujemy za niego. Pozdrawiamy serdecznie. 227 trójek. Zapraszamy niezmiennie do nas, Departament Rytmu, do północy. Także z tymi owocami, tymi ulubionymi. Może to czereśnie. No, cena za kilogram ostatnio taka, że można sprzedając bić prawdziwe kokosy. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty do 22. Departament Rytmu w Trójce. Nóżka chodzi, łapiemy luz, zdejmujemy ciężar po ciężkim tygodniu. No i pozytywnie nastawiamy się na wakacje. Black Eyed Peas przed chwilą, to teraz Państwo. 227 Trójek z tymi owocowymi wspomnieniami. Od razu się włączam w dyskusję. Ulubione owoce. W mojej rodzinnej wiosce nad Narwią rosły dwa dzikie owocowe drzewa. Była to śliwa i była to grusza. Proszę mi wierzyć, że do dzisiaj takiego smaku owoców jeszcze nie spotkałem. Ze smakiem niezmiennie do 24:00 to zapraszamy do nas na tę owocową wieczorną konferencję. Tutaj następne faworytki. Hoy na Head, czyli Sugar Babes. 7 hours since you went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door. Started to die, you got a manicure. Erase your number from my telephone. And if you call me, home. Why'd you fight for the guy? Take Program Trzeci Polskiego Radia. Do 22 na gorąco, jak słychać Departament Rytmów w Trójce. Flames, to tak przy okazji. No właśnie, 227 trójek. Halo, no witam. Chciałem przekazać tylko informację, że siedzimy na ogródku, słuchamy Radia Trójki i wypoczywamy sobie. Palimy sobie ognisko, będziemy pewnie pod pieski łaski. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pięknie gracie. Zaglądam też na Facebooka Trójki. Tutaj przypomnienie w temacie owoców, że pomidory to też owoc, nie warzywo. Arbuzy, z tego co widzę, też się pojawiły. No i tutaj coś mi się przypomina. No tak, przeszłość, taki przepis na udaną imprezę. Strzykawka, coś mocniejszego wpłynie i właśnie arbuz. Jako młodzieniec, pamiętam, wróciwszy kiedyś do domu w sobotę późnym wieczorem, powiedziałem, co było zresztą zgodne z prawdą, ale ja tylko arbuza jadłem. I'm so excited. No, zdecydowanie klasyka tanecznych rytmów. No, mocny punkt Departamentu Rytmu Trójki. 8 minut do 22. Bawimy się, przypominam, do 24. I niezmiennie zapraszamy na nasz trójkowy parkiet 227 Trójek. Nikt do tej pory o orzechach nie wspomniał, a warto spożywać. Mózg lepiej funkcjonuje. Ja szczególnie ostatnio, nie wiem, jakoś złapałem większą ochotę na te włoski, a może jednak pistacje. Spożywając, no, można wpaść wręcz w trans. Proszę Państwa, Rihanna już, jak słychać, śpiewa, a za 8 minut serwis Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know who you are, but you must.